أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي عند تغيين كتير يا الله سبحانه وتعالى ولكي سوره آل عمران كي كاتن بروم بي سبحانه وتعالى تي ني جيل آية 10 با آية 13 مو نيك نينت آية يو خامني سونو بروم سبحانه وتعالى مو نغي تي جانغال جوروم بن مير تي نينت آية يويو بي تي نيك موي الكفر مورث لعذاب يوم القيامة والكافر معذب قطعا موي كافر كيب كو نيك ييفر سيك نيك تي ن الله يوم القيامة يالا دينا لمبول لولو سيك ساك نيك تي كيب كو ديوالي اك كافر اك كو مانا دون اك كو مانا نيك اك كولا مانا جور so reppe ba de ci kefir mbugalu yalla subhanahu wa ta'ala taguna sa kaw lolou amul ben sikki sak ñaarel bi moy al amwal wal awlad wal rijal wal itad mahma katharu lam yughni min ba'sillahi shay iza aradahu bil kafirina fid dunya wal akhirah mbokki julit yi alal yu bari dom yu bari ay andando wala ay goor yu bari ñoñu nonu luñu bari bari bari bari bari munuñu la musal ci mbugalum yalla subhanahu wa ta'ala boko jaamu kon ne nit ki xamne muntam alal ba alal ji tere yalla mbugal ko su fekke jaamul yalla man ta am njabot wala mi mbok wala mu ami kharit wala mu ami andando yu bari yo xamne meun nañ ka fegal wala ñu mussel ko ci mbugalum yalla bu fekke jaamul yalla ñaarel bi moy iza aradahu bil kafirina yalla bu namme mbugal ay yefir ci aduna ak alakhir amul kenn ku ko meuna bare lolum mom sik neeku ci su yalla namme mbugal ay jaamam amul kenn ko am captain amul kenn ko am doole amul kenn ko am sañ sañ ak man man ba te mbugalum yalla mom baru daanu ci ñooñu mu bëgg mbugal ñettel moy az-zunub baridul azab al-ajil wal-ajil ay bakkar mom li ci islam xam moy ay bakkar mbugal rek mo xam mbugal bi ñew na legi mo xam yeex na yag nit kuy faggi bakkar daf katu bakkar kudul depp du tuup mo xam legi la mo xam ëlëk la yag yalla da koy mbugal mo tax ay bakkar baxu ñentel moy zammul fakhr wa ta'ali was-su'i aqibatiha ci ay nañu jangal ni yalla day dak moy fakhr moy titeu wonew ak di kawelu ñaari jikko yu ñaaw la jikko yu yalla ngagn la moy di titeu di wonew ñaar yoyu ak mbugalam ak mujjam du bax kon ab julit da xamne warta wonewu ab julit da xamne warta titeru warta reey reeylu ci kanamu jaamu yalla yi ndax lolu kep ku koy def sa mujju du bax juromel ci liñuy jele ci ñenti aya yi moy al aqilu man i'tabara bi ghayrihi wala ibra li ghayril ulil absar ay al basair neena ku am xel mooy ku yéemu ku waaroo ci keneen ku dul yow. Ku am xel mooy ku gis yàlla mbugal ay nit. Lu tax yàlla mbugal leen? Dañoo def nangam. Yow mi am xel boo gisee loolu lan la lay jural? Da ngay jaar foofu. Tey buñ ne woon yoon wi ku fi jaar dan lay agressé, benn waaye jaar fa ñu agressé ko. Yow suba boo wàccee nga ñëw ci heure boobu ci yoon boobu ngay jaaraat wala ngay teggi? Lu tax ngay teggi? Loolu mooy ku am xel, mooy ku jàng alxuraan dégg yàlla ne ñoom diw sàngam, mbooloo sàngam, xeetu sàngam, dëkku sàngam, goxu sàngam, def naa leen sàngam, parce que sàngam lañ defoon. Ñun bu ñu jàngete alxuraan ñu dégg loolu, ñun lu ñu war mooy ci loolu bañ koo def. Waaye buñ jàngee ne ñii dañ doon bokkaale, ñee di nangam, ñee di nangam, yàlla def leen sàngam, ñun ñu naan non, seega ñooñu amuñu woon ñu baax ñu nekk seen kanam wala ñooñu di lay déedéet. Yooyu ay waxu kese la. Ku muus daal mooy ku am xel, xalaat ci xelam balaa ëllëg yowmal xiyaam ñëw, kooku daal mooy ku muus. Juróom benneel doomu ndey yi mbokk julit yi ci li ñuy jëlee ci ñeenti aaya yi mooy sidqu xabarul quraan. Alquraan mii nekk sunu loxo, ñu tiim ko, yor ko guddeeg bëccëg, ñu koy jàng, gëm ko, lépp lum ñu xabaar daal gis nañ ne dëgg la. Sidqul quraan, sidqu xabarul quraan. Alquraan bismillah, fatiha, banaas, 114 saar, lépp lum la wax doo ci teggi fistin. Fii ma akhbara bihi fi yahud, alquraan rawatina xabaar yi mu joxe ci yahud yi, wane leen nu ñu mel, seenu mbon, seenu yàqute, seenu alkande, loolu kenn muñu ci ya tegg dara. Loolu lum lay won, soo ko jàngee nga xam ne kon alquraan dëgg waxu yàlla la, dëgg yonent yàlla Muhammad ak risaalaam sallallahu alayhi wa sallam ak risaalaam lu wér la, lu dëggu la. Waxoon naa leen ne saa yu ngeen déggee Muhammad kenn ci ñun amul droit gémmiñ ngi yëngu kese. Loolu day wane manqué bëgg Muhammad, loolu day wane dese wekk Muhammad. Ba léegi am ñoo xam ñu ngi tekkaar rek di ma xool ndeysaan. Mbokk yi ab julit saa yi déggee Mohammed dafa war a gémmi ñëm, dafa war a li muy wax ñëpp ko war a dégg, li ngay wax ñëpp ko war a dégg sallallahu alayhi wa sallam. Loolu luy léegi di noppi waaw wax ko ci kaw. Xool am na ñoo xam ne buñ tuddee kenn rek da ngay gis ñu fokk ñëpp xam ne kii de sam waay gëm na waa ci bëgg na ko de te benn nit kesa la. Rawatina Mohammed, loolu la ñu sahaaba yi rawee woon, wallaahi noonu lañ bëggee woon yonent bi, wala lu ko raw. Moo tax kenn du leen dab ci nañu bëggee woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Ndeysaan mbokk yi, alquran dafa xabaar ci yahud yi, tey ñun ñëpp ñu ciy teg sunu bët. Fa kaana hada dalil, loolu dalil la ala sidqi quraan, loolu dalil la buy wane alquran dëgg la. Waxyun waxyullahi, ne alquran waxyu la bu bàyyeekoo ci Allah subhanahu wa taala. Wa anna muhammadan rasulullahi wa anna alislam dinullahi alhaq. Soo jàngee alquran, alquran xamal la yahudi ay kàccoor lañ, ay bandi lañ, ay saay lañ, tey nga teg ci bët. Kon loolu lum lay jural nga xam ne alquran bi waxu yàlla la dëgg la, yonent yàlla Muhammad mi ndawali yàlla la dëgg la, islam bi diine yàlla la dëgg la. Kon ay ñeenti aaya yi ñu war a jàng, juróom benn mbir yi la ñuy jàngal. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخر كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار برب سبحانه وتعالى من إن الذين كندون جانغل تفسير الوح إن الذين جوغس kafaru top ci seeni borom xalku nanu ana deug de innal ladhina jogis kafaru tegu ci ñooñu alku nanu borom bi ne innal ladhina gaay nga xamne ismu mawsul la kafaru weddi nañu yalla sak nañu jëf ji leen yalla jëfël lele nga deg borom xam xeyme naan wafdu najran délégation bi bokk ay nasara chrétien yi ñëwoon ci yonent bi ñeen ñi ne yahudu medine la ñeen ñi ne mushrikuna makka la ñeen ñi munafiqun yi dekkoon medine waaye groupe googu yëpp ba ci waa sénégal ku ci weddi yàlla innal ladhina képp koo xam ne innal ladhina gaa yi nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla lan tughniya du leen jëriñ anhum ci ñoom am waaluhum seeni alal wala awladum ak seeni doom minallahi ci yàlla say an tous li yàlla rek moo ko ñeme wax ay borom alal nga ni seen alal du leen jëriñ ay boromi mbooloo ndeke kon mbooloo amul njëriñ ndeke kon alal amul njëriñ ndeke jaay kàttan amul njëriñ ndeke jaay nangam nangam dara amu ci njëriñ xam nga lu am njëriñ topp yàlla jaamu yàlla innal ladhina gaay nga xam ne kafaru ay yéefér lañ dañoo weddi yàlla lan jàngeen arab lan lu muy teg du nekk ba mukk abad dan mu leen di jëriñ lan tugni anhum du leen jëriñ mukk am waaluhum seen alal yi kon lu alal di jëriñ bu dee yow loo dajale ci alal ëllëg yowmal xiyaam alal jooju boo weddee yàlla alal ji du la jëriñ kon alal muy jëriñ nit te tey xool leen alal li ñu toll nañ ci foo xam ne am alal moom loo neex def amal alal rek nit ñi toll nañ ci foo xam ne boo amee alal tey jii toll nañ foo xam ne ñeme woon nañ léegi benn waay boo xamante ne lijjanti na alalam ba yegg si fii ne tëll rek geejot ñu ne ko bismillah demal ci kanam nit ñi toll nañ foofu di seen yoon nee na tëll fii rek ñu ne ko bismillah bismillah waaw kay waaw jàll ci kanam waaw waaw jëma ci kanam loolu ngeen di gis ci tant yi waa ji danaan tëll ñu seet ñi ñu yeb ñu amul xaalis ñu jógale yow may ko mu toog wala ndeysaan tey alal loo def amal alal rek soo amee alal rek baax na bu fekkee nga nekk yéefér nekkal trafiquant drogue nekkal kenn fa baax na amal alal rek loolu nit ñi war nañ cee bàyyi xel yàlla ngi ni subhanahu wa taala di wax ne yéefér yi seen alal du leen jëriñ dara lan tourniya du leen jëriñ anhum ci ñoom am waaluhum seen alali wala awladum ak seeni doom mbokk yi ci àddina alal ak doom lu muy jëriñ yéen a ngi jàng ci kanam yàlla mu ne ziyina linnaas hubbu shahawat min an nisa wal banin wa qanatir al muqantara xoolal foofu yàlla dane nit ñi dañoo bëgg dañ leen a taar alal alal alal ju bëri ak ay doom nga ñëw fi yàlla ne la doom amul njëriñ beneen aaya yàlla naan la inna min azwajikum wa awladikum beneen aaya yàlla naan la innama amwalukum wa awladukum fitna alal ak doom fitna la nga ñëw fi yàlla mu ne yéefér yi ñu weddi yàlla alal seen alal ak seen doom du leen jëriñ te ñun ñëpp loolu rek lañ bëgg alal doom alal dom lo rek la nit ñi bëgg alal dom nak bu fekke amna njëriñ moy na fekk nga and ak iman nga gëm yalla bis bo reppé dajalé alal dajalé dom wéddi yalla yëgal na yowmal qiyam amulul njëriñ borom bi né wala awladuhum du sen ciagini dom mi minallahi ci yalla shay andara ulaika ñi ñu né ha mu né wa ulaika ñi hum ñom tawkid la wuqudun nar ñom lañuy xambe safara ëlëk ñom ñoy matti safara Allahu akbar kon ndeke mbokk yi lan motax doomu adama yi nek xambu safara nek mat ben bar rek la dañoo wedd yalla kafaru motax seen alal jëru leen seeni doom jëriñu leen dara jëruñu leen ci yalla yalla mu ne ulaika ñi ku ci yemon rek doyna mu ne hum ñom ñi may wax ñu ne ha mu ne waqudun nar ñom lañuy xambe safara wa legi nak yalla bu waxe li keneen ñew wax leneen lan moy deug yalla wax kon nan xamne li yalla wax moy deug keneen mu ta fexé ba mu deñ baat yi ku deg arab deg niko la alquran waxe bo doful xamne moy deug lan la yalla jital lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'an si yamon fofu doyna ndax yalla bu ne lay sa alal dula jeriñ ak say dom dula jeriñ euleuk ci yalla dara bu yow doyna waye yam fa mu ne ulaika ñi hum ñom waqudun nar ñom lañuy xambe safara euleuk borom bi mu ne kadda'abi mi ngi melne aada xam ngeen aada xam ngeen aada aada moy lan kan moy kan mo may tontu fi lan moy aada kenen bayil boy boy disco yi quoi kenen bayen xalé xalé aada aada aada wa aada aada moy lo xamne sunu maay lo ko bayan wala lo xamne nit ñi loolu lañ tamma def tay bo doon joxe ben aada lo joxe ha dem ci ay xam nga aada la aada wa senegal la wax nga deug de senegal yi mom dañu gëm xam bu mom ak lan aada aada da ngay deg ñu ne li aada la ku yew soti ndox sa kër buntu kër ku yew soti sa auto ndox aada la aada bu bon la nak yalla neena kadda'ab mu ngi melne aada ala fi ali fir'auna wa kër fir'auna waaw gis nga de lan moy aada ay wa kër fir'auna weddi yalla subhanahu wa ta'ala lol moy sen aada weddi rek ni musa gem wala nit ñi di def naam kadabi ali fir'auna wal ladzina min qabli min al umam allati kazzabat rusulahum ka qaumi nu wa qaumi hud wa qaumi salih hatta akhazahum allah bi azabi fid dunya wa bi hilaki wad dimar aada moy xet yu ñeek yi moy weddi rek yonantu bu ñew ñu weddiko wa quraish ak ñu melni ñom nafiqi madin yahudi ñom ñep dañu jaar ci ala fir'auna aday wa keur fir'auna est ce wa keur fir'auna rek la mu ne wal lazina ak ñi nga xamne min qablihim ño leen fi jitu won nitu nuh nitu salih nitu hud nitu ibrahim nitu ñom ñep dañoo wéddi won seen yonent yalla mbugal leen aduna mbugal leen al-akhirah légui nak bu fekké né ñi seen aada moy dañoo wéddi won yalla yalla mbugal leen kon ñun bu ñu wéddé nu ñi def mana gis ngeen al-qur'an borom xam xam yi dañuy wax né netali histoire yi ñatt lay jëriñ ñett mbir ñoo ci nek rabtul madi min al-hadir wal-hadir lil-mustaqbal suñuy netali histoire yalla nan ñi ni lañ defoon ñu def leen ni xam ngeen lool ñun lan lañuy jëri moy suñu fataliko demb rabtul madi min al-hadir dañuy jël demb natte ko tay ñu jël tay préparer ko suba loolu netali di jëri ni waye da nga def na yalla day wax rek nitu nuhi nitu aad nitu samud nitu sal nitu wedd dinañ yàlla, yàlla mbugal leen rek mu jeex. dafa bëgg ñun ñu xelu ci loolu, lan la ñoo ñu defoon ba yàlla def leen lim leen def. ñu jël démb natt ko ci tey, ñu jël tey préparé ko suba, balaa ñuy def lu ñoo ñu defoon la leen daloon dalnu. moo tax borom bi ne mi ngi mel ne rek aadaay waa kër Firawna ak gaa yi nga xam ne ñoom leen ñoo leen fi jiitu woon, wala fi na min qablihim, ñooñ ñëpp boo leen moolee kazzabu weddi woon na ñoom ñëpp bi ayatina, aaya yàlla yi, téere yàlla yi, alquranu yàlla yi la ñu weddi woon. waaw waaw, ba ñu weddee aaya yàlla yi lan lañ lan moo leen dal? Fa akhazahumullah, yàlla nee na ma jàpp leen. lan laa leen jàppee, lan la ñu def? Mu ne bizunubihim, sabab baa ngo baa booba la ñuy wax baawu sabab ya. lan mooy sabab bi tax yàlla duma leen? Lan la? Bizunubihim, seen i bàkkaar yu bëri. allahu akbar. loolu moo tax sànq ñu ne leen ci bokk na ci li ñuy jëlee ci dars bi, mooy ay bàkkaar yu bëri ku ko am yàlla mbugal la. léegi nag yéen tey fi ngeen toll ci seen réew mii lan moo fi bari? Bakkaar. nañ tàmbalee ndey joor ñu seet ndax am na ñeneen ñuy wax lulu loolu. suñ la doon laaj réew mi lu fi ëpp tey lay wax? ñëw leen, ñëw leen. gis ngeen, xoolal ñun ñëpp ñun ñoo seetlu loolu. kon ñun fu ñu jëm, ñun ñëpp a seetlu loolu. ni ngay gis suba bu ngoon bu dégg bëccëg di dégg di gis sa yaram day daw. da ngay dem ba ci yàgg nga yaakaar ne yow nekkoo ci dëkk boo xam ne ay jullit ñoo fi yeewoo. doo dox ci mbedd yi ba gis l'islam jamais. waaw kon te yàlla nee na ñii ay bàkkaar lañ def ma mbugal leen. ah léegi ñun loolu lañ def, fa ñoo njaaroon ñun foofu lañ jaar. kon lan moo nekk sunu kanam? waaw yàlla na te ñaari ñoo ci nekk àdduna ak àllaaxira. mu xam ne dafa gaaw, moo xam dafa yéex, mais mu ngi ñëw. kon jar naa tiit Sénégal gii jar naa tiit. parce que moom xamul lii jigéen bi dul sol yére ah ay góor ñu dul sol tubéy dëkk bi doo gis melokaanu julit koo gis yëfu yéeféer lay def jigéen ñaa ngi ne dung ci biti kenn du muur awraam lépp caaxaan foo tourner musique fu jëm foo kese foo kese télé yi ndeysaan benn waaye boo xam ne xoolal dëkku sax Sénégal ci côté dëkk yi sa dëkk Sénégal la nekk dafa téléphoné benn mbokkam fi mu ne ko mais Sénégal moom mais seen télé yi mais man télé yëpp dama leen di seetaan mais duma fi gis benn télé bu am émission sax nangam yëpp musique rek te kooku sax du diine moo ko intéressé pourtant Ablaye Wade wax na ko. Ablaye Wade dem na benn tukki dem ñu tegal ko si télé Sénégal yëpp mu zappé télé yëpp gis musique mu ñëwaat ne non il faut ñu wàññi musique bi en tant que président mais gis ngeen daanaka lam fi bàyyi woon mooy continuer dara wàññeeku ci lu dul gaa yaa ngi sax seet nañ koy yokkee. kon nag mbokk yi te xam ngeen lu doy waar ci mbugal buy ñëw ci dëkk boo xamante ne ñu bon ak ñu baax ñoo fa nekk mbugal mi buy ñëw di ngeen yaakaar ne bis bu yàlla di mbugal waa Sénégal ñun fekk ñu ngi nekk fii samedi di tafsir mbugal mi day romb jàkk ji dama ngeen foog ah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su nit ñi jàddee ba mbugal mi ñëw mbugal mi day matale ñëpp bu ñuy dekki nag lañ dul dekkeenoo suñuy dekki kii day dekkeeg imaanam kii dekkeeg kufram kii dekkeeg nifaqam amma mbugal mi buy ñëw jàngeen alquran mu ne fattaqu fitnatun la tusibanna allazina zalamu minkum moytu leen ñax bu waw moytu leen ñax bu waw day lakk gu tooy waaw kon dëkk bi kenn warta wax ne man ñii di def lu bon sama yónniku ci lu bon bëri na de waaye bokk na ci lu yokk lu bon li mooy noppi borom xam-xam yi lool bokku na ci ak noppi kilifa yi ak ñun ñi saxa ñun ñi rek ci jàkk ji sax bokk na ci ñun la ñoo noppi da ngay romb léegi lu bon da ngay noppi romb doo ci wax la nga daje kenn ku def lu bon nga romb doo wax parce que da ngay weñ ko la mere waaw soo waxee nga da suñu borom baaxee moom ma génn Sénégal. Réew julit. Réew julit. Waaw. Waaw ma àdduna benn réew julit moo tax ma mun a dem Sénégal. Allahu akbar. Foofu gis naa fi ñi nga xam ne ay chrétien la. Ñi nga xam ne ay philippin la. Ay julit. Mais ay jigéen mais doo dox mu ngi ci may ci yàgg ba gis. Ñu def yaramu leen. Ñu def. Comme ni su jigéen ñi di def jigéen ñi di def te ñooñu du ñu ay julit te réew moom dina bala nga dana leen ko imposé su leen bàyyi woon ak seen sagoog seen kii ngay def na yàlla leen ko imposé moo tax suñu borom xam naa ni réew moom moom du mësa nekk gis ngeen wallahi wallahi dëgg la mbokk mu ne kaddaa bi ali firawna ka aadatihim wa sunanihim fi kufrihim wa takzibihim wa ma xalla bihim min azabin fi dunya wal axira gis ngeen sunna wala aada yenn saay mu nekk bu bon sunna mooy yoon wu bon wala aada bu bon tàmm bu bon baaxul te nag fii Sénégal dañoo tàmm léegi lu bon dem nañ ba lu bon dafa mëdd lu baax ba kenn xàmmeetu ko wala léegi jigéen def yaramu neen génne ay weenam loolu nekk lu bon bu njëkk bu yéen lan ngeen doon wax non jumbax jigéen warul génn ñu ne jumbax aawut ñu ne non jumbax warul génn yéen tamit gars yi di xeex ci loolu ñu xëy ne leen ween yi pàcc ci kanam voilà léegi xoolal jigéen bu la gën a mën a toilette feek weenam yi génnul toilette fan la ñu tàmbalee woon mooy jël zip bu gudd xar ko fant ko ba ci kaw ci suufu uumi ñu bàyyi ko ba ci yàgg ñu ne déedéet jaratul fant léegi dañ koy gàttal ñu def ko mini zip lu dëgg ñu bàyyi loolu léegi ñu ne nañu gàttal mbum mi léegi diggante ndigg li ak jumbax bi foofu ñu ne dara waratu fi nekk ñu dem ba ci yàgg ñu ne xawma lan dóolan dóoni ñu dem ba ci yàgg mbum mi suñ koy ñaw il faut ñu wàcce ko ba ci suufu ween yi léegi lu des wala li may wax yëpp gisu nañ ko ah gis ngeen ko kon alhamdulilah rabil alamin kon léegi gis nga dañuy commencé di ñëw rek di ñëw fan lañ jëm mooy bis ñëw nit ñi def yaramu neen ci mbedd yi te commencé na léegi nag loolu kan ngeen dégg fi mu wax ci doo dégg fii ñu wax ci rajo kenn ñëw benn conférencier ñëw def conférence wax ko ci rajo wala wax ko ci télé wala benn sëriñ woote gàmm wala màggal wax ci loolu amul ku fi woote rek lay wax addiye ji ñëw na jazakumullahu xayran li ngeen mën déwén li ngeen mën ren di ngeen ko yokk déwén waaw li ma doon wax démb barki démb xutba juma démb ngénte luñ demoon jeudi waa yi ne seen sëriñ sëtam dafa toj ci conférence bi nee na moom am na cassette bi mu ne leen dëkk bii ak li ko wër 45 kilomètres ku fi taalibe maamam boo dee dugg àjjana loolu rek gis nga léegi nag taalibe maamam yi ñoom ñoo mel niñ doon wax léegi ñooy paccal ñooy def jumbax aawut ñooy sol mini jup ñooy te nee na waa ji nee ñooñu ñëpp àjjana leen jëm au lieu mu waar leen au lieu mu tere leen loolu au lieu mu delloo leen ci yàlla au lieu mu won leen sunna yonent déedéet Sénégal mooy dëkk boo xam ne dañuy yombal mbir yi ba moo tax ñëpp rakkaaju alk xoola lamb ji dama leen di laaj seen digganteeg seen borom ban sëriñ ngeen mos a dégg bu wax ci làmb ji ne baaxul ban xalifa général ci xalifa yi fi nekk ñaata lañ kan ngeen ci mësa dégg mu gàdd micro bi wax ci télé bi en direct ni lii dafa xaram bàyyi leen ko. Kan wax leen ma turam. Kon kay daa dagan mu ngoog gis ngeen te yàlla subhanahu wa taala wax na ne ñii li tax ma mbugal leen mooy bi zunubihim fa akhazahumullahu yàlla jàpp leen lapp leen yàlla lu def mu ne bi zunubihim ndax seen i bàkkaar yu bari te yamul foofu de mu ne wallahu yàll shadidu ku tar la al iqab mbugal yàlla mbugalam xejul ci nit de wallahi yàlla mbugalam xejul ci ay jaam yàlla mbugalam dara atanu ko du asamaan du suuf te asamaan ak suuf ñoopp doole nit asamaan ak suuf a antum ashaddu xalqan ami sama banaha ndax yéen yéen ëpp doole asamaan wala asamaan moo leen ëpp doole yàlla mbugalam xajul ci doomu aadama benn borom xam-xam dafa génn benn buur wala benn borom xam mu ànd xaritam mu dem ba ci digg àll bi affaire bi xiin commencé taw dënu yi dënu melax bi di melax affaire yi di xaacu di dóor dóor yu métti mu ne xaritam bi lii nii ngay gis dafa tiitlu wala dafa ragallu mu ne ko lii kay ragallu na mu ne ko pourtant yërmande yàlla mooy wàcc dégg nga wax waaw bu dënu bi di dënu asamaan bi di xaacu melax bi di sànni ndox mi di wàcc heure boobu nga xam ne kenn du ñeme génn ñëpp ngi ci seen biir kër yi yërmande yàlla mooy wàcc kon su meree nu mu war a mel kon bu yàlla meree nu mu war a mel yaa ngeen tuuti ci alxuraan yàlla di misaal yow ma alxiyaam mu ne yow ma taraw naha tazhalu kullu murdiatin amma arda wa tadaw kullu zaatu xamlin mu ne wa taran naasa sukaara wa ma hum bi sukaara de walakin azaballahi shadid ala mu ne bis bu ngeen xëyee nara jàkkaarloog sama mbugal keroog jigéen bu waajoon ëmb sax ëmb bi day yàqu nee na keroog ñëpp danañ jàng ku doon nàmpal di nga teg liir bi ndax doota ko talati mu ne nit ñi da nga leen gis ñoom ñëpp ñu tasaaroo ci àdduna bi di tëñëx tëñëx mel ne ñu mandi xam ngeen ku mandi xamul fu mu jëm ku mandi mën naa tëñëx tëñëx ba jëppuntu këram nu muy def day dëppaat yàlla mu ne nit ñi mandi wuñ de dara dalu leen waaye mbugal yàlla mi moo metti jàng ngeen yàlla mu ne yowma yajcalul wildaanu shiba liir bu judd léegi kawar gi daal di bijjaaw weex taal liir bu bijjaaw ci ne yàlla lu ko waral mu ne mbugal mbugal mee metti kon kay mbugal yàlla xajul ci ñun yàlla mu ne wallahu yàlla shadidu ku tar la al iqaaba mbugal qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lillazina ñeel ñi nga xam ne kafaru ay yéeféer lañ joxeel déclaration bi de na ko ñëpp liir na ko ñëpp dégg waxal wax ji dena leer qul waxal yow muhammad lillazina ñeel ñi nga xam ne kafaru ay yéeféer lañ sa tughlabuna dana leen gañe wa tuhsharuna dana leen pang dajale leen yeew leen ba ngeen ne ngodd fan lañ leen jëme ila jahannam allahu akbar li leer na de kon yedd yàlla musiba la wa biisa bonn almihaad te mooy lal ba lal bu fekkente ne lal bi nekkul lal lu dul jahannama lal boobu ndax lal la bu dee nit amul fu mu war a mujje mujjantalam amul fenn fu dul lalu jahannama la mbokk yi est ce que loolu am na njëriñ allahu akbar yàlla nañ yàlla aar yàlla subhanahu wa taala mu ne waxal mbir mi na leer yow muhammad na ko ñëpp dégg danañ leen gañe lan moo waral mu ne leen sa tuxlabuun ndax yahudi ñoo doon jéema tiital yonent bi alayhi salatu wassalam. Ñu ne yonent bi la yaghurannaka de annaka anta qatalta man la yuhsinu alharba fantasarta alayhim yuriduna quraysh fi ma'rikat badr. Ñu ne yonent bi gis nañ la temps yi ngay jéema jibile di wone ne gagné nga waa quraysh, parce que waa quraysh mënuñu xeex moo tax nga gagné leen. Waaye loolu nag bum la jay, gis nga ñun yahudi boo ñu sóoroo di nga xam ne ñun ñoo fi jiitu woon nit ñi, di nga xam ne ñun ay borom arme la la mooy li xew tey xoola yahudi bu nekk ne yahudi yi sax seen sët yi lu ñuy wane ñoo fi ëpp doole di wane ne am nañ nàngam, mën nañu lii, mën nañu lële, di wane ne ñoom ñooy gendarme de monde. Gis nga loolu lañ doon wax yonent bi naan yonent gagné nga ñii rek di commencé wane sa doole, waaye di nga xam ne ñun ak ñii dund benn. Yàlla mu ne leen di ngeen di fen, yow Muhammad na nga leen tontu nga ni leen danañ leen gagné sa tuxlabuun, danañ leen noot gagné leen, wa tuxsaruuna danañ leen pang dajale leen, yeew leen ba ngeen nekk koj fi ñu leen jëme ila jahannam, yamuñu foofu waaye wa bi'sa bonna al mihaadu, te mooy lal ba. Borom bi nee na loolu pour ngeen xam ne lu leer la, lu dëggu la, luy am la. Qad kaana lakum, leer na leen nañ, tegoon ngeen bët aayatun ci kéemtaan gu ne weng fii fi atay ni ci ñaari mbooloo. Gisoon ngeen, gisoon ngeen mandarga alaama bu leer waa diha bu ne weng ak seen bët. Ñaari mbooloo, benn mbooloo bi tudd al muslimuuna mooy ay jullit, ñeneen ñi tudd quraysh mooy kuffaaru makk. Gisoon ngeen keroog ba ñu dajee ñaari mbooloo yooyu, iltaqata fi badr, ñu ngi daje woon ci place bu tudd badr ca wetu madinatul munawwar, ci place boo xam ne ay teen la mu tudd badr. Mbooloo jullit ya ñaata lañ woon? Ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Mbooloo yéeféer yi ñaata lañ woon? Junni. Ñi la ñëw ànd ak seen doole, war seeni gëléem, seeni fas, ànd ak seeni jigéen, yor seeni dimsaanu sàngara, ne nañu dem naan sàngara mandi, rey Muhammad, ñappaaja suñuy jigéen ñi bisi. Ba ñëwee ba ñaari mbooloo yi jàkkaarloo, ñuy gis jullit yi ñu naan waaw ñii, ñii ñoo ñuy lii ñii, ndax ñoom lëndëm gi nu mel, mbooloo mi nu mel, ñuy seen jullit yi ñu mën leen a limi ci ay baaraam. Ñu naan waaw non mais Mohamed kii day xaru rek. Fekk ndeysaan ab jullit du mbirum arme, du mbirum mbooloo, du mbirum nit. Ab julit am na leneen lu nekk ci ginnaawam lu dul ay jaaseeg ay kënoog ay karwaas. Waaw ab julit wallahi alazim du ay armement, du mbooloo. Xool leen yonent bi keroog ba mu amee mbooloo, keroog ba yonent bi amee mbooloo mu génn yaakaar ndam, parce que am na mbooloo, arme bi doy na, fas yi bëri na, jaas yi bëri na, gëléem yi bëri na. Yàlla mu ne wa yowma hunaynin iz ajabatkum kasratukum. Fàttaliku leen hunay ni bi ngeen amee mbooloo, ba mbooloo mi yim leen ngeen naan ñun ñoo ngi nii, lu xew ñu duma leen ba ndaw. Gis ngeen kon du mbooloo. Badr ñetti téeméer ak fukk ak ñett ba yonent bi tiit yëkkati ay loxoom, ñaan ba kaala gi wadd, Aboubacar jëlaat teg ci bopp bi. Yonent bi ñaan ba kaala gi wadd, yëg Aboubacar jël di teg. Ñaan bi ni mu bëree sax ba ci ak Aboubacar téeku ne ko doy na, doy na, yàlla du neenal sa ñaan. Loolu moo lay wane ab jullit du ay arme, jullit iman la yaakaar ak yay sukkandiku ci yàlla subhanahu wa taala. Sëngëm bu dee ci yàlla keng. Ñu bëri aussi dañuy yaakaar ne ab jullit bu demee jihaad ñu rey ko, wala boo bëggoon dara léegi nii ñu rey la. Soo génnoon fii léegi di wax l'islam ñu dóor la bal, ñu bëri jàpp ne da ngaa perte kii kii day xaru rek xamoon na ko yenn saa nga dégg ñeneen ñi di wax loolu yow da ngay xaru rek non defal ndànk bu la reyee léegi gis nga fii ah da ngay perte wala sa njaboot a ngi ni kenn du leen toppatoo non loolu waruñ lekk suñu problème puisque yow da ngaa war a xam ne ñaar moo nekk sa kanam benn nga dee ci yoonu yàlla nga shahid nga dugg aljana ñaar li nga bëgg buñ la ko boo yëngatoo nga am ko mooy da ngay samp l'islam xoola problème Mali bi da ngay lay ñu ne gars yi ñu ngi fi ah dañuy nelaw am na fi ay terroristes problème Mali bi gis ngeen ko ñu bëri tiit commencé di wàññi discours yi commencé di jéem a commencé di jéem a wàññi yenn saa yi sax nga gis gars yi wàññi col gi gis ku doon kaalaw sax léegi di sol mbaxne kese pour bala ñu ko ne yow mii ci nga bokk waaw loolu musiba la sahaaba yi bokk na ci liñ doon wax yéféer yi mooy imma shahada wa imma nasr bu ngeen ñu bàyyee ñu samp kàddu yàlla bu ngeen ñu reyee ñu dugg àjjana jeex na njaboot gi sa yoon nekku ci inna allazina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ika ah allaa tahzanu allaa taxaafu wala tahzanu yow mi gëm yàlla bis buñ la rey àjjana nga jëm doo ragal fi nga jëm njaboot gi nga bàyyi yàlla mu ne bul ci am naqar maa ci teg sama loxo jeex na ñaata ci ñun fii ñoo dee bàyyi fi seen i kër xale yaa ngi dund ba léegi am na fi ay xale yoo xam ne dund nañ fi màgg nañ fi jàng nañ fi ba tekki te yowaat seen kër waay wala bon wa maa min dabbatin fi l ard illa ala allah risq ku fi dee say doom duñ torox de yàlla mi ngi fii loobu yóbbu yow ñu ko suñu bopp bu kenn ci ñun yaakaar na yow yaa yor sa kër de te xam ngeen ne kër yi xool leen kër yi li ngeen di génne par jour li ngeen di génne budget yi weer xam ngeen ne kon yoru leen kër yi yàlla ko yor bu kenn ci ñun jàpp ne sa salaire moo yor sa kër wala ñu bëri loolu moo tax yaxin moonu manqué yaxin ñu bëri da ngay dégg ku ne yenn saa yi sax ku ne doo def nangam mu ne loolu du ma ko def man aw ma loolu du man weer day fu ko juróom laay am nga bëgg maa dugal ci lii fu ko juróom yooyu nekkul moo yor kër gi xam nga ne weer wi li la fiy bett nga koy am ay soxla yooyu faj te programmé wu ko woon ñaata la ñaata problème nga fii rek la yoo programmé wul woon mu ñëw yàlla dimbali la defal la sutura nga rek la nga continué waat di dund kon nan bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala bu ñu kenn tiital nanu jaamu suñu borom munu kenn yóbbaale borom bi ne qad kaana lakum leer na ci yéen nañ aayatun kimtaan fii fi atay ni ci ñaari mbooloo ñenn ñi nekk ay julit ñenn ñi nekk ay yéefér ñaar ñooñu iltaqata daje nañ benn kuréel bi fi atun benn mbooloo mi tuqaatilu mu ngi xeex fi sabilillahi pour kawel kàddu yàlla wa oxra beneen bi kaafiratun ay yéefér lañ te ñaari mbooloo yi ñoom rek ñoo fi nekk nag ci àdduna bi ñaari mbooloo yi ñoom rek ñoo fi nekk équipe àdduna bi yëpp ñaari équipe kese la boo bokkul ci bii yaa ngi ci bee amul tribune amul seetaan man bokk ma fenn amul billahi wallahi wa taala àdduna bi ñaari kuréel yëpp ñoo fi nekk benn mbooloo mi tuqaatilu fi sabilillah beneen bi kaafiratun jeex na léegi nag ku nekk da ngay xool foo bokk ku ne man bokkuma ci julit yi foo bokk ku ne man bokkuma ci yéefiir yi foo bokk léegi nag ku nekk day tànn léegi saa gis ku ne non man bokkuma foofu de bokkuma ci yéen waaye nag déedéet amul waaye nag yàlla moo ko wax ñaar rek la fi atun tuqaatilu fi sabilillah ñii ñu ngi nii ñu ngi xeex ngir seen borom ñii ñu ngi nii ñu ngi xeex ngir ay yéefér lañ yàlla li mu wax bu mu am àdduna bi loolu moo fi nekk déglu leen seen rajo yi lire leen seen journaux yi te yéen ñi bu ngeen jógoon léegi ne nañ islamiser Sénégal ngeen gis ay nit yu jóg taxaw seen kanam ne leen non il n' est pas question Sénégal état laïque la fii kenn du fi ne kenn du fi attee sharia dagg loxo nit ñi di nga di reaté waaw commencé bi tey tension yi monté wala xoolen semaine bii rek bañ ne nañu ku rey nit nan ko rey yooyu ay wax la rek dañuy yëng rek xam nga dañuy toog ba caag ñu ne xool leen gars yi ndax ba léegi ñu ngi ci seen affaire yi war nekk su ko defee ñu indi benn débat rek gars yi nekk ñu ne nañ leen ko tegaat ñii far ñu ngi ba léegi noonu la ñuy def. Dafa am benn premier ministre bu France mu fàtte turam dafa mos a toog ba càgg rek ñu ne ko noo gisee réew mi mu ne réew mi de affaire baa ngi na tekk rek waa ji ne ko loolu baaxul réew du na tekk xamuñu ni ñu lu ñu bëgg loolu moo tax yenn saa yéen dégg di ngeen jég ngeen dégg rajo benn affaire bu garaaw nit ñi di ci wax une semaine quatre ñoom ñoo koy def waa ji daleen ne non réew kenn du ne réew du na tekk parce que bu ne tekk ñi gouverne ci danger lañ nekk da ngeen di sofi réew mi chaque jour ngeen xam lan la gis ngeen chaque jour ngeen di xam lan moo xew ngeen xam nit ñi lan lañ bëgg ngeen xam nit ñi lu nekk seen xol yi waaye ngeen ne tekk rek loolu wóorul bis day ñëw rek ngeen yeew rek gis leen pale li tax waa Sénégal nag duñ def loolu mooy chaque jour ñu indi leen benn problème chaque jour ñu nekk ci buñ leen nee tey ku rey nit ñu ne leen suba président assemblée dañu war a juróomi at benn at suba ñu ne leen góor jigéen yi dañ koy wate budget ñu ne góor jigéen yi am këyit ñu ne suba ñu ne leen nangu nañ armée passeport sëriñ yi gars yi ku nekk di wax rek ñëw bi rajo yi nag wax sa xalaat gars yi di wax rek ba dund gi jeex gis nga gouvernement bi mooy def yooyu day jaral sax mu indil nit ay ligne xam nga waa Outo loolu na fi ay nit ay ligne lu ñu fay wax sa xalaat ay fukki nit bu rajo yi ubbee rek ku nekk dégg man la diw maa ngi ci PA yi maa ngi la diw maa ngi ca ñomre man la diw maa ngi ca yoof man la diw maa ngi ginnaaw raay man la xam ngeen li may wax waaw ñooñu daawuñ fay ku di wax ñun tamit ñu topp leen nag nga gis benn waaye bu amoon téeméer war koo jëndee muru reere ko ni lii il faut ma wax dem jëndi crédit bi dugg ci serveur local bi allo yëf yi daal di jeex mu xool gis 0 franc mu perte fekk 500 bi jaraloon na ko benn mburu ak benn ndan ak benn kaasu café bu juróomi dërëm mu reer tëdd léegi nag perte na ko ci serveur local ba te waxul li bëggoon wax gis nga 3000 lay jël gis nga mbokk boobu nee na affaire bi 3000 lay jël il faut ñu def attention ci réew mi nu muy demee suñu xamul rek dañuy dugal ci ay mbir yoo xamante ne dara amu ci ñoom ñu koy wax sax gëmuñu gis ngeen fan yi débat assemblée fan yi débat ku rey nit nañ ko rey fan yi passeport diplomate yi xoolal léegi nag gis ngeen su weer wi deewee ñetti weer yi nekk si kanam leneen la ñuy indiwaat ñu nekkaat ci gis ngeen xam ngeen lee xaw na yàgg tuuti fan yi fisque yi la ñuy indi quoi pour télévision yeeg rajo yi gis ngeen débat yi buñ demee xam nga affaire boobu ñu daal di koy négocier quoi gars yi noppi ñu indi leneen léegi nag ñun duñ jaamu yàlla ci lii rek la ñuy nekk ba dem alaxira perte dañ naan yàlla musal yàlla mu ne gars yi yaraw na ñu ngi leen di gis mislayhim kem seem ñoom ra'ayal ay ni gis gisu bët ñee dañoo bëri ba bi ñuy gis ñii ñu ngi leen gis limbu tuuti ñee buñ leen di xool dañoo gis ñii dañoo tuuti ñii buñ leen di xool dañoo gis ne ñii dañoo bëri gis ngeen yàlla lu mu def yéefeer yaa ngi xool julli nit ñi bu ñu ñëw def leen benn saax saaxee lañ ci leen ñu dem ñii dañ ñu yab ñetti téeméeri nit naan dañuy attaqué junni nit ñi dañuy xaru rek yàlla moo def loolu parce que lu tax yàlla dafa am lu mu bëgg keroog mooy dëgg gi na dëggu mu ne wallahu yàlla yu ayidu mooy kàttanal gis nga mooy dëgëral bi nasrihi ci ndimbalam man yachaa ku ko neex inna fi zalika nekk na ci lii la ibratan kimtaan li ulil absar ñeer borom gis-gis yi mbokk yi mbooloo mu ndaw mu amul ay armée mu préparé wul amul fas amul warwaay amul dara nekk ci weeru koor ba pare woor jàpp mbooloo moo xam ne ay yéeféer lañ bëri am arme am ay fas am ay warwaay am lu ne jàpp leen duma inna fi zalika la ibra loolu koy kéemtaan la ci yàlla lim ne wallahu yàlla yu ayidu mooy dëgëral mooy kàttanal bi nasrihi ci ndimbalam man yachaaw ku ko sopp bu ragal yow yaangi and ak yalla bora gis nga yonenti par ben nit lañ daan nek xolal Musa ak Firawna rek julit ñi bu fekke ne alcorane ñu ngi koy jang ba legi jeriño wuñ ci dundu Musa ak Firawna kon julit yi dootu ñu demati Firawna ban puissance la yoron momam jamono ban puissance la Firawna yoron ndax gouvernement yu ndaw ndawani la Firawna ku degon turum do ñeme wax ku dem na bani ana rabbukumul a'la yemu ci mune ma alimtu lakum min ilahin ghairi jiti aduna wi waye xolal mo ken Musa ak Haruna ñom ñaar ñaari nit ci ndum ñaari nit Musa genn and ak wa banu Israel Firawna dal len di top ñu ñew bu ci geej xam ngeen geej ak mbolo mi Musa andalon banu Israel mu sess len ci geej ñi amul iman ñeb di yuux inna la mudrakun ñun tay ñu raynu waja nga di ñew nga gis waji soldar yi mu yor fas yi biñuy daw di jeggi desert bi ñew jëm ci geej gi jëm ci Musa ken gisatul ndax pënd bi dañoo mur jant bi ndax pënd bi lu mbeuri fo xol gis poussière ñepp ti ci ñi Musa andalon way gaay lan la len Musa tont inna allaha ma'ana sien eske amna fu wëru motax yow da nga wara def rek li nga wara def lan la Musa yoron yat bi mu doore yat bi ci geej gi lan la yalla def xar geej gi yalla mu ne ko jallal Musa bi mu jallé ba ñepp jall ba mu dess mom kenn ciundum mu japp geej gi ne da koy delu ak loxoy puisque wolul ni la def japp ci ñaari ciadi ni da koy tejj yalla ne ko Musa watrukil bahra rahwan bayil geej gi damal ubbi woko won damal bayil geej gi bi banu Israel duggé lan len yalla def ha yalla na fanabaznahum fil yam tam len japp labal len tembal len ci geej gi nak len ñom ñep Firawna mi don wax yalla la fan la mujjé yalla mu ne ko tay dina la génné ba ñepp tim la tek la beut xamne ya nga don wax yalla nga way xam nga ne do yalla lol kay buñ ci jëlewul kim tan hein lol kay buñ ci waru wulé dotun waru yalla mu ne inna fi zalika nek na ci li la ibratan kim tan li ulil absar ñeel borom gis gis yi fi waxul albab de gis gis lutax parce que ñaari mbolo ñoo dajé nga len di gis ak sebeut mbolo mi ndaw mbolo mi tuti ñi am doole ñi amuñu doole ñi yor ay arme ñi yoruñ dara waye ñe duma len lol kay gis gis la ma gis la ni ci atay ni mo da alcorane waxu yalla la parce que ci gis gis lay wax kon aya bu ye fokk yalla ne la inna fi zalika la ibratan li ulil gis nga bu don xam xam la aya bu ye mu ne inna fi zalika la ibratan li ulil albab bi borom xeyli la me tay du borom xeyr xeyli borom gis gis yalla ni yalla may ñu fekke wat samedi li moy darsu tay bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh